السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فِيهِمْ فَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات انتس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 26واں پارہ سورۃ الفتح مبارکہ کی آیت نمبر 10 کا درس قرآن دے رہے ہیں. جنگ صلح حدیبیہ کا ذکر، بیعت رضوان کا ذکر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و فضیلت اور بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آج کی اس آیت کریمہ کا عنوان ہے. دیکھیے کتنے خوش قسمت وہ لوگ کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، آپ کی بلا واسطہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آج کے موضوع میں بیان کر چکا کہ جو آقا کریم کے ہاتھوں کو مت کرتا کتنے دنوں تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور وہ کہتا کہ اللہ کی قسم آقا کے ہاتھوں جیسی نرم و نازک کو میں نے، ملائم کو میں نے ریشم کو بھی نہیں پایا. اتنے پیارے، اتنے مبارک، اتنے نرم و نازک اور اتنے خوشبودار ہاتھ. تو ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا کتنی سعادت مندی ہے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. اللہ اکبر, محبوب کے کلام کو اللہ اپنا کلام فرمائے, محبوب کے ارادے کو اپنا ارادہ فرمائے, محبوب کی بیعت کو اپنی بیعت فرمائے, محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمائے, محبوب کی خواہش نفس ابھی دل میں خواہش پیدا ہو. انا ربک یسارع فی ثواب, سیرہ عائشہ صدیقہ کی بخاری میں روایت ہے, ادھر محبوب کے دل میں چیز پیدا ہوتی ہے رب اس کو پورا کرنے میں بڑی جلد بازی اور شتابی سے کام لیتا ہے, ادھر آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو ادھر اللہ جل مجد کریم کی رحمتیں برکتیں اس کو دلہن کی طرح سجا کر اس دعا کو قبول کرتی ہیں. حجابت میں بھر کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا شان ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جن کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت فرما رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محبوب ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ ہے, اب یہ عجیب بات ہے. ذرا فکر کیجیے کہ جب آدمی بیعت کرتا ہے تو بیعت لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لیکن اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب کریم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ آ گیا اب وہ ہاتھ اللہ جل مجد کریم کے یاد کے نیچے آ گیا, رحمت میں آ گیا, اللہ کی قدرت میں آ گیا. یاد اللہ فاؤ کا اے جی ہند, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا یاد ہے. سبحان اللہ, کتنے مبارک ہے لوگ کہ جنہوں کے ہر کام میں اللہ جل مجد کریم کی دست قدرت محبت شامل حال ہو گئی. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے صحابہ کریمہ کا پس منظر, عمرہ کی نیت سے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے اور مکہ مدینہ کی طرف چلے تو یہودیوں نے قریش مکہ نے آپس میں یہ قسم کھائی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمانوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو بڑے پریشان ہوئے اور فرمایا کاش یہ قریش مکہ ہم سے نہ الجھتے, ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے, ہم تو صرف اور صرف عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن قریش مکہ نے چند آدمی دے کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا کہ راستے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے کو بدلتے ہوئے غیر معروف راستے پر پڑھ کے تو آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف کی اپنی ذاتی وجاہت اور خاندانی اثر و سوک کے باہر اہل مکہ کی غلط فہمیوں کو دور کر سکے اور قریش کو اس بات پر آمادہ کریں کہ مسلمانوں کو زیارت و طواف سے کعبہ سے نہ روکیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بھی فرمایا کہ وہاں جو مسلمان مرد اور عورتیں بے تکی اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے ملاقات کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنائیں کہ ان کی مظلومیت اور مقبولیت کے دن ختم ہونے والے ہیں, مکان کبھی فتح ہوگا اور یہاں دین حق کا غلبہ ہوگا. آپ امیر ارشاد کے لیے روانہ ہوئے, مکہ سے باہر ہی آپ کی ملاقات عبان بن سعید سے ہو گئی. یہ آپ کا چچا کا بھائی تھا جو بعد میں مشرب اسلام ہوا. آپ نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا. اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور کہا کہ اب آزادی اور اطمینان سے اپنا فرض ادا کرو. حضرت عثمان نے مکہ پہنچ کر غوثہ قریش سے ملاقات کی اور صحیح صورت حال سے انہیں آگاہ کیا. آپ نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آئے, ہم نے احرام باندھا ہوا ہے, قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں اور اسلحہ ہمارے پاس نہیں. اگر ہمارا ارادہ مکہ پر قبضہ کرنے کا یا تم سے جنگ آزمائی کا ہوتا تو ہم اس بے سرو سامانی کی حالت میں یہاں نہ آتے. آپ نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی, ہم چند روز قیام کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے, لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, آپ لوگ اس وقت واپس چلے جائیں. ہاں البتہ آئندہ سال کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اہل مکہ نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا تاکہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے. اس اسناد میں کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کسی دوسرے مسلمان کو تو نہ ہم مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے اور نہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے. البتہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں. وہ تو سمجھتے تھے کہ عثمان ہماری اس اجازت کو سب شکر قبول کریں گے اور فوراً طواف کعبہ میں مشغول ہو جائیں گے, لیکن وہ ساش کے ثابت کا جواب سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں عقیدت و احترام, تعظیم و عظمت. کہ اب عثمان غنی تو پہنچ چکے تھے, اب ان پر تو ضروری تھا کہ وہ اگر کوئی روکتا نہیں تو طواف کریں. روکنے والی کیا, انہوں نے تو اجازت دے دی, لیکن وہ آج کے ساتھ کہنے لگے ما كنت افعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کی قسم میں اس وقت تک اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب اللہ کا رسول طواف نہیں کرے گا. عبادت عبادت پیدا ہوتی ہے رب کی جب محبوب اس عبادت کو کرے. عبادت عبادت ہی تم تصور ہوگی جب آقا عبادت پر خوش ہو جائیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت نہ کریں, طواف نہ کریں, میں طواف کر لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم میں مکے میں رہ کر بھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو ان کی تجلی کا ایک ذیل ہے. اگر میرے محبوب کعبے کا طواف نہیں کرتے تو میں بھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا. جب تک میرے آقا اس حجر اسود کو نہیں چومتے میں بھی حجر اسود کو نہیں چوموں گا. حضرت عثمان کے مکہ روانے کے روانہ ہونے کے بعد صحابہ کے دل میں بھی یہ رہ کر خیال لے آ رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان, انہیں مکہ مکرمہ جانے کا موقع مل گیا. وہ بیت اللہ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے, اس کا طواف کر کے دل کی حضرت پوری کریں گے. اتنے سال ہو گئے خانہ کعبہ نہیں دیکھا, اور جن کی راتیں جن کے دن کعبہ معظمہ میں گزرا کرتے تھے, جو صبح شام کعبہ معظمہ کے چکر اور طواف کیا کرتے تھے, اب کتنے سالوں سے وہ نہیں جا سکے. یہ تو انہیں سے آدمی پوچھ سکے جو اتنے سال تک نہیں جا سکے. تو آج جب پہنچے ہیں تو لوگوں نے کہا تو وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہوں گے, احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہوں گے, انہوں نے تو احرام ادا کیا ہوگا. اب وہ تو یعنی جو ہے اپنا پورا کر چکے ہوں گے، معلوم نہیں ہمیں یہ سعادت نصیب ہو یا نہ ہو، اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے بارگاہ رسالت میں بھی کر دیا، اور ان دلوں کے جاننے والے رسول کائنات جو مومنوں کے حالات سے باخبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں اور جن ہوتا قبل بھائی کے ونہ مسور، میرا خیال ہے کہ عثمان کبھی بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم معصور ہیں، ہم مکہ میں داخل کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جی بات ہے، ارے جن کے قدموں کے صدقے کعبہ قبلہ بنتا ہے، جن کے قدموں کے صدقے کعبے کو عظمت ملتی ہے، عزت و احترام ملتی ہے، انہی پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ کتنی ستم ضروری ہے زمانے کی کہ جن کی ساری برکتیں مہربانیاں ہیں انہی کو وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہی دستور ہے کہ اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اس قدر تنگ نظر کوئی باغباں دیکھا نہیں۔ کیا ہی بات ہے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں یہ کعبہ بنایا گیا تھا، آج اسی محبوب کو اس یعنی کعبے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ میرے آقا نے کہا نہیں نہیں صحابہ، یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہاں ہو اور عثمان عمرہ کر لے، کعبے کا طواف کر لے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ سنا عثمان کی محبت، سنا عثمان غنی کا عشق، سنا عثمان غنی کی رسول کائنات کے ساتھ ادب احترام کی، یہ حال ہے کہ میرے آقا وہیں بیٹھے، یہ یعنی فتوا دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا، کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ جب حضرت عثمان واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اس مومن صادق نے کیا جواب دیا، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ مَتَّبِعَ مُتَعَمِّرًا قَضَى حَرَمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمٌ بِالْحُدَیبِیَّةِ مَا كُنْتُ حَتَّى يَطُوفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت ہے، اگر میں وہاں احرام باندھے ہوئے مجھے ایک سال بھی گزر جاتا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے جو طواف نہ کرتے تو میں کبھی بھی طواف نہ کرتا۔ لوگوں میں تو چند دن ٹھہرا ہوں، احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں، لیکن اگر ایک سال بھی ان پابندیوں میں رہنا پڑتا، جب تک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف نہ کرتے تو میں کبھی بھی طواف نہ کرتا۔ علامہ ابن قیم نے حضرت عثمان غنی کا جواب ان الفاظ میں نقل کیا، میں بے سامان جنم تو بھی بندہ بھی مسجد یدے ہی لو مکست بحا سنتم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم بالحدیبیہ ما کست بحا تھا یتوفہ بحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے میرے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا میرے دوستو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مکہ میں ایک سال تک بھی رہتا، احرام کی حالت میں رہتا، حضور جب تک طواف نہ کرتے میں کبھی بھی طواف نہ کرتا۔ اس میں اتفاق ملاحظہ ہو کہ یہ واقعہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں مذکور نہیں ہے، وہ لوگ جو گستاخانے صحابہ ہیں، وہ لوگ جو سینا سوانے غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے منکر ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، روح کافی نے یہ واقعہ کم و بیش ان الفاظ کے ساتھ جو ہے انہیں الفاظ کے ساتھ نکل ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اور گروہ کافی جلد نمبر دو سوا نمبر 230 کتاب الروضہ میں الفاظ ہیں، فقال المسلمون تو بال عثمان کا طواف حدل بھائی سے بس آ بین صفا والمروہ سے وہ حملہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یفعل فلما جاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتستان البيت فقال ما كنت لرطيفة البيت رسول الله لم يتف به مسلمانوں نے کیا یا رسول اللہ عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے اس نے بیت اللہ شریف کی طواف کی سعادت حاصل کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، ایران کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ جب حضرت عثمان واپس آئے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان کیا تو نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ نے کہا میں بیت اللہ کا طواف اے میرے آقا کیسے کر سکتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کا طواف نہیں کیا تھا۔ جب اہل مکہ نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا تو اس اسماء میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے. صحابہ کو حکم دیا کہ وہ چاند کی بازی لگا دینے کے لیے بیعت کریں. یہ اعلان حضرت فاروق اعظم نے حضور کے حکم سے فرمایا. قد نادا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان روح القدس نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالبیعت فخرجوا علی اسم اللہ وبایعوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا کہ لوگوں سنو, اللہ کے رسول پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا. اللہ کا نام لو, نکلو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو. چنانچہ جب غلامان مصطفیٰ علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر دانوں کی طرح دوڑتے آتے اور بیعت کرتے پروانوں کی طرح صحابہ کرام آئے اور بیعت کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت پر. ان لا یفر یعنی حالات کتنے سنگین ہوں, دشمن کا دباؤ کتنا شدید ہو, وہ جان دے دیں گے, سر کٹا دیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں, خراب نہیں ہوں گے. سب سے پہلے جس کی بیعت کا شرف ہوا وہ سنان بن ابی سنان بن وہب بن محسن تھے. بیعت کرتے ہوئے جان نثار غلام نے عرض کی, یا رسول اللہ ہے اور بھائی او کا اللہ نا فی نفس کا, آقا جو آپ کے دل میں ہے میں اس پر بیعت کرتا ہوں, میں اس بیعت کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس چیز پر بیعت کی اس پر نہیں کی. آقا جو آپ کے دل میں ہے میں ہر چیز کو قبول کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سب زندگی کا کیا حالت تھا کہ جس سے سارے علماء نے حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم سرشار ہو چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کا دست مبارک پر پکڑے ہوئے تھے اور لوگ ذوق شوق سے بیعت سے مشرف ہو رہے تھے. ساری یہ شہادت عظمہ حاصل کی لے کر دیکھیے اس وقت کیا فنا ہوگا کہ جب ہر شخص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہاتھ اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ آج ہاتھ کٹ جائے گا, آج سر کٹ جائے گا, آج جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ دامن آج ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, کیسے اے آقا آپ کے نام پر آپ کی عزت پر صحابہ سر کٹانے اور سر دینے کی جو ہے بازی لگانے کی جو ہے وہ آج بیعت کر رہے ہیں. سب نے بیعت کی لیکن ایک شخص محروم رہا, اس کا نام جد بن قیس تھا. یہ مناسب تھا, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ تو دھوڑ دھوڑ کر بیعت کر رہے ہیں اور یہ اپنے اونٹ کی بغلوں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا تاکہ اسے دیکھ نہ لے. حضرت سلمان بن القعہ رضی اللہ عنہ نے تین بار بیعت کی, ابتدا میں بھی, درمیان میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ فرماتے ہیں با یا نا با یا ناسو اللہ ابن القرار و انہ ام الفتح و ام شہادہ. ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے, یا فتح حاصل کریں گے یا شہادت کا تاج پہنیں گے. دیکھیے بیعت ہو چکی لیکن حضرت سیدنا سلمان بن القعہ رضی اللہ عنہ کو کتنا سرور آیا ہوگا اس بیعت میں. پھر آپ موقع دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے جب تھوڑا سا رش دور آتا ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں. اور بعض باتوں میں تو ہے بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان سے عرض کی, حکم فرمایا سلمان تم بیعت نہیں کرو گے کیوں, یہ چیز تو ہے میں آؤ گلا پھر کر لو. پھر جا رہے تھے تو پھر آقا کریم سلمان تم بیعت نہیں کرو گے کی, ہاں یا رسول اللہ میں نے تو کر لی تو میں آؤ پھر بیعت کرو. کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں. اس میں ایک تو یہ دلیل بھی ہے نا کہ بیعت کرنا صرف شہادت کے لیے نہیں ہے, بیعت کرنا کرتے دنیا کے لیے بھی ہے. جیسے آج بیعت جو ہے بیعت یعنی سبق ہوتی ہے بیعت طریقہ جس کو کہتے ہیں, تو یہ ایک پہلی بیعت تو ہو گئی تھی اس پر بیعت یعنی جہاد پر. اب یہ دوسری لوگ آتے ہیں کہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہمیں دلیل دینے کے لیے کہیں کہ لوگوں دیکھو یہ اس طریقے سے بھی بیعت ہوتی ہے. تو بیعت کرنے کے لیے یہ جو بیعت کا اللہ جل مجید کریم نے قرآن میں ذکر کیا اور پھر ایسا کریم نے تین مرتبہ بیعت کرائی تاکہ کوئی گستاخ کوئی منکر یہ نہ کہہ سکے کہ صرف جہاد کی بیعت ہو سکتی ہے، صرف روح وقت کی بیعت ہو سکتی ہے اور کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی. آقا نے جو دوبارہ احکام بنائے تو اس میں یہ بتانا تھا کہ لوگوں دیکھو یہ بیعت جو ہے یہ کئی قسم کی ہو سکتی ہے، جیسا فتح مکہ میں بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو بیان کیا جائے گا کہ بیعت کی اقسام کیا ہیں اور کس کے چیز پر بیعت ہوتی ہے. یہاں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ہے وہ باتیں کر کے بیعت لی تھی عورتوں سے مردوں سے. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سب کے سب بیعت کر چکے تو آخر میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور بارگاہ الہی میں عرض کی اللہم ہذہ عن عثمان فانہ فی حاجتک و حاجت رسولک. اے اللہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے حکم کی تعمیل میں گیا ہوا ہے. اے دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آقا ہاتھ آقا نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اے اللہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت میں اور ان کے حکم کی تعمیل میں گیا ہوا ہے. اب دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کلم تھا تو بیعت کیوں نہیں اگر وہ زندہ تھے. اگر بھائی تم یہ تو سوچتے ہو کہ اگر زندہ تھے تو آقا نے بیعت کیوں نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ شہید ہو چکے تھے تو عثمان کی طرف سے خود آقا نے کیوں بیعت لی تھی. شہید ہونے والے کی بیعت چاہ کے وہ نہیں لڑے گا، وہ تو شہید ہو چکا. اب دو چیزیں دو میں سے ایک چیز تو ماننی پڑے گی، یا تو یہ مانو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ آقا عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تب اپنا حق کیا دیا، اور اگر یہ یقینی پر شہید ہو جائے تو پھر یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا حق قرار دے کر پھر بھی بیعت کی. تو مجھے ہوتا ہے شہید ہونے کے بعد بھی شہید جو ہے وہ بیعت کر سکتا ہے اور لڑ سکتا ہے اور مدد کر سکتا ہے. تو یہ دونوں ہی مسئلے جو ہیں وہ بہادریت کی جان پر جو ہیں وہ پہاڑ بن کے گرتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ تو ماننا پڑے گا. انہوں سید احمد بن جانی کا اعلان فرماتے ہیں کا صحت القول بقتل ہی. حضرت عثمان کی طرف سے بیعت حضور نے اس لیے فرمائی کہ حضور کو علم تھا کہ آپ کے قتل کی خبر صحیح نہیں ہے. بیعت لینے میں حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ مسلمانوں کے عزم مصمم کے بارے میں سن کر مرعوب ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیں. اگر نہ بیٹھے تو بتا دیا ان کو کافروں کو کہ کافروں ہم تو غلامان محمد ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے، ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. ہم تو آقا کے قبروں کے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی کا تو نتیجہ تھا کہ انہوں نے جب سنا کہ 1400 کے قریب صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو انہوں نے صحابہ بن عمر کو صلح کے عمر کو صلح کے لیے گفتگو کرنے غرض سے بھیجا. اسے بھی اتنے اتفاق کہیے یا حضرت عثمان کے خلوص اللہ یہ کا نتیجہ سمجھیے کہ اہل شیعہ کی موت پر کتاب فری اکاہی نے یہ واقعہ بیان ہی اسی طرح ہے وبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین و ضرباد احدا یا یدیہ الی الاخرى لعثمان. رسول کائنات نے سب مسلمانوں سے بیعت کی پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے دست مبارک پر رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. حضرت عثمان یعنی رضی اللہ تعالیٰ کی خوشبختی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ باقی تمام صحابہ نے اپنے اپنے آپ نبی کریم کے دست مبارک پر رکھ کر بیعت کی، لیکن حضرت عثمان کی بیعت کی جب باری آئی تو ان کے ہاتھ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک پر رکھ کر ان کی طرف سے بیعت کی. سبحان اللہ، یہ بلند مرتبہ ملا جس کو مل گیا. اب دیکھ اللہ اکبر، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف تو یہ ان کی کرامت ہے، عزت ہے، برکت ہے، خوش قسم کی خوش بختی، خوش نصیبی ہے، اور دوسری طرف آقا کی نگاہیں کہاں تک جا رہی ہیں کہ آج اگر میں ایسے ہاتھ کا اپنا ہاتھ کہہ کے اپنی حفاظت میں نہیں لیتا تو کل انہیں ہاتھوں میں قرآن کو اکٹھا کرنا ہے، کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہے قرآن اکٹھا کریں اور کوئی بے دل بد مدد کہہ دے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ عثمان غنی کی بکری کھا گئی ہے، یا عثمان غنی نے بیت کی آئٹیں نکال دی ہیں، کہا اب جو ان پر تحریف کا الزام لگائے گا وہ دست مصطفیٰ پر تحریف کا الزام لگائے گا، اب جو ان ہاتھوں پر جو ہے اعتماد نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے وارد ہاتھوں پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا کہ قیامت تک انہی ہاتھوں میں تو قرآن کو جمع کرنا ہے، اور اگر انہی ہاتھوں پر کسی کو اعتماد نہ آئے تو قرآن کا کیا بنے گا۔ میرے آقا کریم نے اپنے علم کو روکے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر ان کو ان غلطیوں سے پاک کر دیا۔ آج جو کہتا ہے عثمان غنی نے ظلم کر دیا، عثمان غنی نے یہ کر دیا، یہ احکام جاری کر دیے، اسی لیے میرے آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا اپنا ہاتھ قرار دیا۔ لوگوں اس ہاتھ پر اعتراض کرنے والے تم دست مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اور دست مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے رما رمیتا اذ رمیتا ولا کن اللہ رما، تم اللہ کے دست قدرت یز اللہ ہے یز اللہ کا سب اعتراض کر رہے ہو، اور جو اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے گا اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ دیکھیے عثمان غنی پر اعتراض کرنے والا آخر اللہ پر اعتراض کرنے والا ٹھہرتا ہے، محبوب کائنات پر اعتراض کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے گرایا لوگ ہیں، سادہ گاؤں پروانوں کی طرح شوق شہادت سے پرشاد بیعت کر رہے ہیں، جنہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنے مرکز سے تقریباً 250 میل دور ہیں، صرف 1400-1500 ہے، جنگ کے لیے جس قسم کے اصلہ اور مال و سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے، اور پھر یہ دادیا رشی قبائل میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں، دشمن اپنے علاقے میں ہے، ہم وہ مکہ کے سارے جنگجوؤں کو میدان میں لا سکتا ہے، یہ ضرورت کے وقت جو قبائل بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، ان حالات کو سمجھتے ہوئے بھی وہ عشق و ایمان کے تقاضوں سے باخبر ہیں، ان کو عمدگی سے پورا کرنے کی جرت بھی رکھتے ہیں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے آقا کریم کے دب کے وارد پر سر کٹانے اور جان کو قربان کرنے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ سر فروشی اور جان ساری کا یہ روح پرور منظر چشم فلک میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان پاک باز اور نیک نہاد اشارت کے جذبہ اس حال میں بالا کے مکینوں کو بھی وجد آ گیا ہوگا، اس حالت میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور شمع جمال متبوی کے پروانے کو خدا کے کریم کی طرف سے یہ مجدہ جان خدا سناتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونا کا تحت شجرۃ، بے شک راضی ہو گئے اللہ مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست ہاتھ پرس پر سر درد کی بازی لگانے کی بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت طریقے اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، آج بھی اس کے تذکرے ایمان کو جلا اور عشق کو توانائیاں بخشتے ہیں۔ اس بیعت کی اطلاع جب اہل مکہ کو ملی تو ان کے آسان خطا ہو گئے، اور جس حد تک گرمی کا وقت گزارا کر رہے تھے اس کی تندی کا دور ہو گئی، اور ان میں سے جو لوگ زیرت اور دور اندیش اور کچھ اکثر رکھتے تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس سنگین صورت حال سے عہدہ برا ہونے کے لیے غور و فکر کرنے لگے۔ طویل برسوں تمہید کے بعد اس رزلٹ پر وہ پہنچے کہ اسی نے دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی جائے، انہیں یہ کہا جائے کہ وہ سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں، یہ لوگ مکہ کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے، وہ 3 دن جہاں رہیں نمازیں پڑھیں طواف کریں صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں قربانیاں دیں جو چاہیں کریں، 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں۔ جب اس تجویز پر وہ سب لوگ متفق ہو گئے تو انہوں نے سہیل بن عمر خویفد اور مطلب کو اپنے نمائندے بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا، انہوں نے سہیل کو خاص طور پر تنقید کی کہ تم جاؤ صلح کے لیے بات چیت کرو لیکن اس شرط میں کوئی لچک نہ دکھاؤ، وہ اس سال ضرور واپس جائیں ورنہ سارے عرب میں ہماری رسوائی ہو جائے گی، مسلمانوں نے اہل مکہ کی منشا کے خلاف بزور شمشین عمرہ کیا ہے۔ سہیل اپنے ساتھیوں کو ہرا لے کر بارگاہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اس نے آقا کریم نے جب سہیل کو دور سے آتے دیکھا تو میں تم نے قوم نے شخص کو بھیجا, معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کرنے پر وعدہ ہے, جس طرح قد سہلا امر کم, تمہارا کام آسان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار جانے ہو کر بیٹھ گئے تو دادا بن بشر سلمہ بن اسلم جس سلم نے سروں پر خوش پہنے ہوئے تھے وہ پیچھے کی طرف محبت کھڑے ہو گئے. سہیل آیا اور دو جانو ہو کر بیٹھ گیا, صلح کے بارے میں گفتگو شروع کی. سلسلہ کلام کافی دیر تک چلتا رہا. اندر و اکبر اتنا گفتگو میں اب آگے بلند و پست ہوتی ہوئی ایسے معاملے میں درد کر آدمی تھوڑا سا ذرا زیادہ بھی جو ہے وہ اب بات کو بلند کر دیتا ہے. اور بعد میں بشر سے رہا نہ گیا, انہوں نے سہیل کو کہا بار بار رسالت میں بلند آواز سے بات مت کرو. شاہدہ اکرام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے. طویل گفتگو کے بعد جب صلح کی شرائط پر اتفاق رائے ہو گیا تو صلح نامہ کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے کرم دعا کر کاغذ منگوایا گیا. حضور نے اس بن خولہ کو فرمایا کہ یہ وہ صلح نامہ لکھیں. سہیل نے کہا کہ نہیں, صلح نامہ یا آپ کے چچا زاد حضرت علی لکھیں یا حضرت عثمان. حضور نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا. فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل تڑپ اٹھا, کہنے لگا ہم رحمان کو نہیں جانتے, وہ لکھو جو ہم لکھا کرتے ہیں, یعنی بے اسم اللہم. مسلمانوں کو اس کی یہ تجویز سخت نہ گوار گزری. انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور ہم یہی لکھیں گے. اس نے کہا اگر اس بات کا مصر ہے تو ہم اس بات چیت کو یہیں ختم کرتے ہیں. امن و سلامتی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھو اس میں اللہم. حضرت علی نے فرمانے رسالت کے مطابق لکھا کہ اس میں اللہم. پھر فرمایا لکھو حال ما اس طلا علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی. رسول کا لفظ سن کر سہیل پھر سڑک اٹھا اور کہنے لگا سارا جھگڑا تو یہی ہے, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے. یہ تو عجیب بات ہے کہ یہ تو آج نام حق کلا پر کے بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ تو کفار مکہ کو ایسے مکہ نہیں کہتے تھے, اور جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اعتراض کیا. اگر آقا ہم آپ کو رسول مان لیتے تو وہ جھگڑا کس بات کا تھا, یہی تو مسئلہ ہے. آپ لکھیں محمد بن عبداللہ, مسلمان تو صحیح سپاہی تجویز سے ہی بھرے پڑے تھے. اب اس کی دوسری تجویز ہے, ان کو سراپا احتجاج بنا دیا. سب نے کہا محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے, اور غلام علی مصطفیٰ اس بات پر بیٹھ گئے کہ محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے گا. آپس میں تل خلامی رہی, ہمارے بلند ہو رہی تھی بیکر رحمت و رافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو خاموش ہونے کی ترغیب دے رہے تھے اور دفتر والوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہے تھے. سہیل کا ایک ساتھی ہوتا اس منظر پر تصویر حیرت بنا ہوا تھا اور اپنے تیسرے ساتھی کو کہہ رہا تھا مار علی کو قوم احرق الدین من حال لائے, کہ میں نے کسی قوم کو اپنے دین کے بارے میں اس شدت سے احتیاط کرنے والا نہیں دیکھا. پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا علی انا محمد ابن عبداللہ ہے, کب اے علی میں محمد بن عبداللہ ہوں, لکھ دو یہ اللہ اکبر سبحان. اب جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ لکھ دو تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان, کیا عشق ہے کیا محبت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ہمارا لکھو سیدنا علی کا اعتراف تھا کہ میں رسول اللہ کا لفظ کیسے بتا دوں, میں تو آقا کو رسول مانتا ہوں, اپنے ہاتھ سے لکھا نام کیسے بتاؤں. او ظالموں مسجدوں سے رسول کائنات کا نام مٹانے والوں, اشتہاروں سے آقا کائنات کے نام مٹانے والوں, کچھ غور فکر کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جلی چلو محمد بن عبداللہ لکھ لو, کہاں آقا میں تو مانتا ہوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں تو نہیں کہہ سکوں گا. اللہ اکبر. حضرت اسید بن حضیر اور اسید بن عبادہ بھی آپ کو مجبور کر رہے تھے کیا یہ لفظ نہ بتائیں, علی ایسا نہ کرنا. حضور نے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو, اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا. حضور نے مجھے دکھاؤ تم نے کہاں لکھا ہے. حضور نے خود یہ لفظ نیب کر دیے اور حکم دیا تو محمد ابن محمد ابن عبداللہ ہے, کہ اس جگہ لکھو محمد بن عبداللہ. امام بحقی نے روایت نقل کی, قال علی علی امہ فابا فمہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہی وکاتبا ہذا ما صالحا علیہ محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ حضور نے حضرت علی کو حیث کو مٹا دو, آپ نے انکار کر دیا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. اس کی جگہ سناب لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ جو ہے سرح کی جا رہی ہے. اب دیکھیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلم لاؤ, تو عمر فاروق قلم نہیں لائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ یعنی نافرمانی کی, ان سے کہیے کہ اگر مہاجن میں خطر ہوا یہ نافرمانی ہے, اگر ثابت ہو گئے تھے تو سنا سوانے گنی سے اللہ کا ثابت نہیں, اگر ثابت ہو بھی تو اگر یہ نافرمانی ہے تو کیا مولا علی کا نہ کہنا نافرمانی نہیں تھی. وہاں فرمایا قلم لو, کہا آتا آپ کی حالت اس وقت ایسی نہیں کہ قلم لائے, ہم انشاءاللہ جواب کہیں گے اسی پر قائم ہے. اگر وہ مہاج اللہ آج تک اللہ بھی ادبی ہے تو یہاں مولا علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا, یہ بھی ادبی ہوئی مہاج اللہ آج تک اللہ نہیں میرے بھائی. اگر یہاں محبت ہے تو وہاں بھی محبت تھی. اگر یہاں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ الفاظ کہہ کے محبت رسول رہتے ہیں, وہ الفاظ کہہ کے اگر ثابت ہو بھی جائیں تو سینا سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہ بھی محبت رسول ہی رہتے ہیں. اور اگر ان الفاظ کے ساتھ اگر معدن داستر سینا سمان غنی پر کوئی حرف آتا ہے تو مولا علی پر بھی حرف آنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے دونوں اپنی اپنی محبت میں سچے ہیں, دونوں نے جو کہا آقا کی محبت میں کہا, دونوں پر کوئی کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگ سکتا, اور فتویٰ لگانے والا خود ہی دعوی اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ اس کے بعد پھر یہ سورہ لکھا گیا بسم اللہ حاجہ مصطلح علیہ محمد ابن عبداللہ و سہیل ابن عمر و صلح علی وضع الحج اشرفنینہ لانا کی ہم تو بعد ہوں باد اللہ لا اسلالا ولا اغلالا و ان نبی ان بیننا غیبا عیبتا مکفوزتا و انہ من احبا عین یدخل فی عہد محمد و عقبہ فعلا و انہ من احبا ان یدخل فی عہد قریش و عقبہ فعلا و انہ من اتا محمد منہم بغیر اذن ولیہ ربه محمد إليه وإنه من أطاع قريشا من أصحاب محمد لم يردوه فإن محمدا يرجع عنا عاما بأصحابه ويدخل علينا من قابل في أصحابه ويقيم بها ثلاثا ولا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف فلا جابي يا الله تیرے نام سے یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے صلح کی ہے. انہوں نے بات پر صلح کی کہ 10 سال تک فری ٹائم میں جنگ نہیں ہوگی, لوگ امن سے رہیں گے اور کوئی کسی دوسرے پر دست اندازی نہیں کرے گا, کوئی چوری اور خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا, ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں کریں گے, اور جس قبیلہ کی مرضی ہو وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے, اور جس کی مرضی ہو وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لے. مکہ والوں میں سے جو شخص اپنی دلی اپنے ولی کے اذن کے بغیر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے, اور وہ حضور کے حساب سے کوئی آدمی قریش کے پاس آئے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سال اپنے صحابہ سمیت واپس چلے جائیں گے, اور آئندہ سال اپنے صحابہ سمیت عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے, اور مکہ میں 3 روز قیام کریں گے, اور تلوار کے بغیر ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہ ہوگا, اور تلواریں بھی نیاموں میں بند ہوں. یہ تھا معاہدہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہوا. جس معاہدہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر بن خطاب, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عثمان بن عفان, ابو عبیدہ بن جراح اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مشرکین مکہ سے غیثم بن عبد العزیٰ مطرب بن حضرت نے دستخط کیے, جبکہ صلح نامہ لکھنے کا شرف سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اس معاہدہ کا اثر ستارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور اس کی ایک نقل فیصلہ کو دے دی گئی. جب ارو کنال نے وعدہ کی یہ شخص فری کہ ہر قبیلہ آزاد ہے جس فری کے ساتھ چاہے اپنی دوستی کا وعدہ کر لے, تو بنی خدا نے اسی وقت اعلان کر دیا نہ ہم نہ دکھو دو فی عبد محمد و عقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول کہنا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. بظاہر ظاہر دین نظروں میں تو آیا تھا کہ اس معاہدے میں تو سراسر جو ہے وہ قریش مکہ جیت گئے, یہ کیا ہو گیا ہم واپس جا رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس طرف سے اگر ان کا کال میں آ جائے تو ہم واپس کریں گے, اور اگر کوئی ہمارا واپس آ جائے تو پھر جو ہے وہ واپس نہیں کریں گے. یہ کیسی شرائط ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تھا وہ جو آقا سمجھ رہے تھے وہ اور کوئی نہیں سمجھ رہا. اور دیکھیے میرے آقا کی وعدہ پائی سبحان, ہم بھی آقا کے ماننے والے ہیں, دن کو اور رات کو اور شام کو اور صبح کو اور ہمارے حالات بدلتے ہیں, ہم باطل کچھ اور کرتے ہیں, ٹائم کچھ اور کرتے ہیں, ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں, ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں وعدے توڑ دیتے ہیں, ہم لوگوں کو نفس کے جال میں چھا کر لوگوں کے ساتھ فراڈ دھوکہ دہی کرتے ہیں. ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا, ابھی دستخط ہو رہے ہیں, ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ کفار کے نمائندے سہیل بن عمر کا لڑکا جو ابھی جندل مسلمان ہو چکا تھا, جس کو زنجیروں کو چکر دیا گیا تھا, زنجیروں کو گھسیٹتا ہوا حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گیا. مسلمانوں نے دیکھا تو ان کی خوشی کی حد نہ رہی, بڑے پرتپاک طریقے سے ابو جندل کو خوش آمدید کہا. اس کا باپ سہیل ابھی وہی تھا, اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو غصے سے بے تاب ہو گیا, ایک خاردہ پہلی پکڑی اور اس کے منہ پر پہن لگانے شروع کر دی, اسے مارنا شروع کر دیا اور اسے جڑے دان سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پہلا آدمی ہے, اس کی واپسی کا میں آپ سے بہت مطالبہ کرتا ہوں. اور یہ نظر ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے, اس پر دخل بھی نہیں ہوئے. معاہدہ سلطن بازی بالعمل ہوتا ہے, جب فری شہر اس پر دخل کر دیں. اس نے کہا اگر آپ میرے لڑکے کو واپس نہیں کریں گے تو میں سارے معاہدے کو کال عدم قرار دے دوں گا. حضور نے سہیل کو کہا سہیل میرے لیے تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے پاس رہنے دے, لیکن اس نے اس کی منت کی تھی کہ پرواہ نہ کی. ابھی جنگل نے کہا کہ دیکھو مجھے پھر ظالموں کے ظالم باپ کی تحریر میں دیا جا رہا ہے, مجھ سے پہلے یہ بہت زیادہ فتم اور ظلم کر رہا ہے. دیکھو زیاد کرنا شروع کی. غریب پرور نبی نے ابھی جنگل کو اپنے پاس بلایا اور اسے فرمایا یا وہ جنگل اس مرد صبر کرو اور اس کے اجر کا اللہ سے امید رکھو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تیرے کمزور ساتھیوں کے لیے نجات کا راستہ بنانے والا ہی ہے. ہم نے قوم کے ساتھ صلح کی اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا, اب ہم وعدہ توڑنے والے نہیں ہیں. ایک نے صحابہ کے زخمی دلوں پر مزید نمت پاشی کا کام کیا, لیکن کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی. حضور نے وہی اعلان کھول دیا اور اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا. حضور کے سارے ساتھیوں نے اپنے آقا کے عمل کی ابتدا کرتے ہوئے اعلان کھول دیے اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا. یہیں سے یہ پیترے تسلیم و رضا مراد فرماتے ہوئے مدینہ طیبہ کو واپس چلے گئے. تو یہ اس آیت کریمہ کا جو تھا وہ پس منظر تھا کہ اللہ جل جلالہ کریم نے اس کی یعنی منظر کشی اپنی کتاب میں کر دی. ان اللہ یبایعونک تھا اے محبوب لوگ جو تیری بیعت کر رہے تھے, انما یبایعون اللہ وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم انہی کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, فمن ناقصہ فانما ينقص الى نفسه ہی. تو جس نے عہد کو توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا, ومن اوفا بما عهد عليه الله اور جس نے پورا کیا تو وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو وہ پورا کیا, فسوف يؤتيه اجرا عظيما تو بہت جلد اللہ اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا. اور حدیبیہ سے واپسی کے وقت اللہ جل مجد و کریم نے پھر مسلمانوں کو غزوہ خیبر کی بشارت دی اور فتح مکہ کی بشارت دی اور آئندہ سال تک یہ دونوں شہر جو تھے وہ الحمدللہ فتح ہو گئے. تو اللہ جل مجد کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ جیتوں کا ذکر بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن پاک میں کر دیا. کیا مقدر ہیں ان لوگوں کے ان پاک باغ ہستیوں کے کہ جن کا ذکر جن کے عمل جن کی بیعتوں کا ذکر اللہ جل مجد کریم نے اپنی لا غیب کتاب میں فرما دیا. دعا کریں انہی لوگوں کی سنگت میں اللہ جل مجد کریم زندہ رکھے اور انہی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی یہ باللہ علی جماعت اہل سنت پر اللہ کا بخشش کا کرم کا رحمت کا ہاتھ ہے. کیوں کہ یہ انہیں اللہ کے ہاتھوں کے نیچے اللہ کے قدرت کے نیچے اللہ کی رحمت کے نیچے رہنے والی صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہیں اہل سنت. اس لیے میرے آقا نے فرمایا ان کا بھی رب کی رحمت اور کرم کا ہاتھ ہے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخانہ صحابہ سے مخالفت کی توفیق عطا فرمائے. ہما علیہ بلاغین اب ان شاء اللہ ایک مشریف ہوگی اور اس کے بعد ان شاء اللہ پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. جی کاکا جی نے ہاتھ کھڑا کیا گا. جی کاکا جی تشریف لائیے.